Normalnie. Gruda, gruda, nie zgrywam Robin Hooda. Bounce, bounce, duże udo. Bounce, bounce, dupa grubo. Don dziad, gruba ryba. Jeb, jeb, kurwa bywa. Sobie bimbam, na coś dybam. Mało bywam, w sumie wybacz. Kupię, sprzedam, zgarnę, wydam. Pewnie chyba, leje, żygam. Ścieka Brytan, rapu tytan. Zimny flow mam, Antarktyda. Don na bitach, Atlantyda. Wjeżdżam z byka, się nie pytam. Lata pykam, sobie śmigam. Jak kapitan, Ameryka. Cięcie, gięcie na patencie. Będzie pierdolnięcie w mieście pod napięciem. Myślę lokalnie, działam globalnie. Rapuję międzyplanetarnie. Odwiedzam znowu Stop, chilluj, chilluj, kurwa. Jeszcze raz, rewinda, eta, kurwa. Normalnie. Gruda, wuda, nie zgrywam Robin Hooda. Bounce, bounce, duże udo. Bounce, bounce, dupa grubo. Don dziad, gruba ryba. Jeb, jeb, kurwa bywa. Sobie bimbam, na coś dybam. Mało bywam, w sumie wybacz. Kupię, sprzedam, zgarnę, wydam. Pewnie chyba, leje, żygam. Ścieka Brytan, rapu tytan. Zimny flow mam, Antarktyda. Don na bitach, Atlantyda. Wjeżdżam z byka, cię nie pytam. Lata pykam, sobie śmigam. Jak kapitan, Ameryka. Cięcie, gięcie na patencie. Będzie pierdolnięcie w mieście pod napięciem. Myślę lokalnie, działam globalnie. Rapuję międzyplanetarnie. Odwiedzam znowu hajsu pralnie. Normalnie, na wynos kilo gadki unikalnej. Normalnie, biorę kilo, zjeżdżam na kopalnię. Normalnie, wiesz, że pizgam nieporównywalnie. Normalnie, śledzi, graj mnie, będzie fajnie. Normalnie, na wynos kilo gadki unikalnej. Normalnie, biorę kilo, zjeżdżam na kopalnię. Normalnie, wiesz, że pizgam nieporównywalnie. Normalnie, śledzi, graj mnie, będzie fajnie. Okej, okay. Chuj to, gdzie się dograłem, jak moje zwrotki miażdżą kawałek. Chuj to, co tam słyszałeś, jak nikt nie słucha tych twoich bajek. To, co słyszę, to tłuste bęby. Pizgam sobie tu znów z góry, ale co ty taki pobudzony po tym? Yo, Mateo, jak to podaję? Swoje widziałeś, swoje wie. Nie gadam z tobą, nie mamy oczy. Z tej perspektywy, jak stoję teraz, rozumiem, czemu tak kłamią w oczy. Trzecia siedem w tym samolocie. Nabijam wersję, 6 mil nad ziemią. Ląduję już w innym świecie, by się uwolnić od mi genio. Fenomen, fenomen, fenomen. Nie każ mi znowu tak czekać. Dam ci przy tobie to nie pasz. Dam ci przy tobie to przepaść. Wiem, 5 gwiazdek jak wtedy dalej. Wciąż chęć na grę jak wtedy dalej. Chcesz się doczepić do moich rzeczy. Nie świruj teraz Justyny Gradek. Mam sporo wrogów, nie daj wiary. Jak mnie nie kochasz, nie trzeba. Sercu jest nieżel, jak nic nie widzi. Ja się nie kitram, nie chcę zobaczyć. O ole papi, wokół węży jak u Versace. Nie chcę tutaj żadnych nowych twarzy. Chcę swoich braci. Weź mi pyta, jak robię rapy normalnie. Na wynos kilo gadki unikalnej. Normalnie, biorę kilo, zjeżdżam na kopalnię. Normalnie, wiesz, że pizgam nieporównywalnie. Normalnie, śledzi, graj mnie, będzie fajnie. Normalnie, na wynos kilo gadki unikalnej. Normalnie, biorę kilo, zjeżdżam na kopalnię. Normalnie, wiesz, że pizgam nieporównywalnie. Normalnie, śledzi, graj mnie, będzie fajnie. Może rozszałam się, pierdolnie. A nie ma wody już, stary. To jak to? Nie ma wody? No.